अंताक्षरी कहानी माला 35 मेंढक की चतुराई विजय दान देथा। एक था मेंढक। एक बार तालाब का निवास छोड़कर वह घूमने के लिए बाहर निकला। वो अपने ध्यान में मगन व निश्चिंत होकर कुदकता हुआ जा रहा था कि अचानक उसे मालूम हुआ कि पीछे से किसी ने उसकी टांग पकड़ ली और टांग पकड़ते ही कोई उसे एकदम सीधा आकाश की ओर ले उड़ा। एक पैर से टंगा हुआ वह तो ऊपर की ओर उड़ता ही गया, जैसे मेंढक के पंख लग गए। उसने सोचा कि भगवान का दूत उसे जिंदा ही स्वर्ग ले जा रहा है। उसके मन में काफी अभियान हुआ कि सहसा उसकी नजर भगवान के दूत पर पड़ी तो तुरंत पहचान गया कि अरे ये तो कौवा है, आज तो बुरा फंसा, कैसे बचाव होगा। किंतु अब डरने से भी गरज सरेगी वह थोड़ा भी नहीं घबराए। मरने से तो अधिक हानि नहीं होगी, कुछ ना कुछ उपाय सोचना चाहिए। उड़ते उड़ते वह कौवा मेंढक को खाने के लिए बड़ी शिला पर आकर बैठा, क्योंकि उड़ते उड़ते खा सकना संभव नहीं था। बड़े पत्थर वो मेंढक को उतारने के बाद उसे मारने की खातिर चोंच का प्रहार करने वाला था कि मेंढक जोर से हंसा। मेंढक का इस प्रकार खिलखिलाकर हंसना देख कौवे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मरने की दुखद वेला यह हंसना कैसा, कौवे ने उसे पूछा। बात क्या है, इस प्रकार खिलखिलाकर हंसे क्यों जा रहा है। तब मेंढक ने पूर्ण संयत स्वर में उत्तर दिया, यहां मेरा अजीज मित्र सांप रहता है। सच ही तू मुझे बहुत ही बढ़िया जगह पर लाया मुझे मारने के पहले कि वो तुझे खा जाएगा। मौत मेरी नहीं तेरी आई, इस कारण मुझे बरबस हंसी छूट गई। मेंढक की बात सुनकर कौवा डर गया। उसने उसी क्षण मेंढक की टांग पकड़ ली और वहां से उड़ा। उड़ते उड़ते वह एक पेड़ पर आकर बैठा। एक बड़ी डाल पर रखने के बाद चोंच का प्रहार करने ही वाला था कि मेंढक फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। कौवे का तो दिल ही बैठ गया, कैसा पगला मेंढक है सो मरने के समय रोने के बजाय हंस रहा है, शैतान कहीं का। पूछा, अरे बावले यो बार बार हंस क्यों रहा है, इस बार क्या बात हुई, मौत के सामने हंसते हुए तो तुझे ही देखा। मेंढक ने हंसते हंसते ही जवाब दिया, मौत मेरी नहीं तुम्हारी आई है, या मेरी धर्म बहन एक बिल्ली रहती, तू जरा मुझ पर चोंच का प्रहार करके तो देख, फिर देख तेरी क्या गत बिगड़ती है। इस बुरी कदर मारेगी कि फिर तू सपने में भी किसी मेंढक को पकड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मेंढक की यह बात सुनकर कौवा बेहद डरा, चोंच में मेंढक की टांग दबाकर वहां से उड़ा। उड़ते उड़ते वह भैरू जी के चबूतरे पर आकर बैठा। भैरू जी की मूर्ति के सामने मेंढक को पटक कर उस पर चोंच मारने ही वाला था कि मेंढक फिर खिलखिलाकर हंसा। इस बार कौवे ने भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, पगले अब यहां तुझे बचाने आने वाला कौन है, तू हंसा तो हंसा ही क्यों, तुझ पर मौत मंडरा रही है और तू बावले की तरह हंस रहा है। मेंढक ने उसी निर्दयता पूर्वक दृढ़ता के स्वर में जवाब दिया, मौत मुझ पर नहीं तुझ पर मंडरा रही है, मुझे इसी काल भैरव का इष्ट है, मैं दर्शन करने के लिए यही आ रहा था कि तूने बीच रास्ते में ही पकड़ लिया, बिना दर्शन किए पानी का घूंट तक नहीं पीता, संयोग से तू खुद ही मुझे यहां ले आया। अपने इष्ट के ऐसे चमत्कार का तो आज ही पता चला, काल भैरव की शरण में आने के बाद मुझे क्या डर, चोंच का वार करना है तो दूर की बात, मन में इसका विचार भी करके तो देख सही, फिर देखना मेरा इष्ट देव तुझ में क्या बिताता है, तू यहीं का यहीं भस्म ना हो जाए तो मुझे कहना, फिर देखना मेरा इष्ट देव तुझ में क्या बिताता है, तू यहीं का यहीं भस्म ना हो जाए तो मुझे कहना। यह बात सुनते ही कौवा तो थर थर कांपने लगा। उसी क्षण मेंढक की टांग पकड़ वहां से उड़ा। उड़ता उड़ता उसी तालाब के किनारे वापस लौटाया जहां उसने फुदकते मेंढक की टांग पकड़ी थी। कौवे को प्यास लगी, मेंढक को खाने के बाद वह डटकर पानी पीना चाहता था। उस तालाब के किनारे एक चिकनी व समतल शिला पड़ी थी। कौवे ने मेंढक को शिला पर पटक उसे खाने के लिए चोंच का प्रहार करने की चेष्टा की, पर इस बार मेंढक कतई नहीं हंसा। तब कौवे ने पूछा, शायद यहां तेरा कोई भी हिमायती नहीं, यदि कोई हिमायती होता तो तू हंसता जरूर। मेंढक ने उदास मुंह करके धीमे स्वर में जवाब दिया, तुम मुझसे बिल्कुल ठीक कह रहे हो, या मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, अब मुझे निश्चित होकर खा सकते हो, किंतु मारने के पहले मुझ पर थोड़ी सी दया करो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपकी चोंच बहुत ही मोटी, मुझे मरते हुए तकलीफ होगी, यदि आप चोंच को पानी में भिगोकर इस शिला पर घिस डालें तो एकदम तीखी हो जाएगी, मुझे मरते हुए तकलीफ नहीं होगी। फिर आपकी जैसी मर्जी, मुझे तो मरना ही है, चाहे दुख से मरूं या सुख से, मैंने 3 बार आपके प्राण बचाए, यदि बदले में इतनी से दया कर दें तो मैं मरता हुआ भी आपको आशीष दूंगा। कौवे ने सोचा, इसमें क्या हानि, चोंच तेज कर लूं तो मेरा क्या बिगड़ता है, बेचारे की बात रह जाएगी और मेरी भूख मिट जाएगी। मेंढक की तरफ आंख की पुतली घुमाकर बोला, पानी में भिगोकर अभी इस शिला पर चोंच भाले के समान तेज करता हूं, तू डर मत, यहीं बैठे रहना, इधर उधर मत फुदकना, अभी वापस आया। मेंढक कहने लगा, इधर उधर फुदक कर मुझे जाना कहां है, यदि आपको विश्वास न हो तो न जाए, मुझे क्या मरने का क्या तो दुख और क्या सुख। कौवे ने नम्रता के साथ कहा, इसमें अविश्वास की क्या बात, अभी वापस आया, तब तक तू अपने इष्टदेव को याद कर। कौवा पानी में चोंच भिगा कर आया, तब तक मेंढक फुदक कर तालाब के पानी में घुस गया। पानी में जाते ही उसका कलेजा ठंडा हुआ, सोचने लगा, आज तो बचा जैसे ही बचा, अब कभी भी पानी से बाहर नहीं निकलूंगा। उधर कौवे को मारने के जोश में कुछ भी दूसरा ख्याल नहीं आया, शिला पर पटक पटक कर अपनी चोंच घिसने लगा। जब चोंच काफी तेज हुई तो मेंढक पर प्रहार करने के लिए गर्दन ऊंची की, पर शिला पर मेंढक कहीं नजर नहीं आया। कौवे ने इधर उधर देखा, मेंढक की छाया तक नहीं। तब कौवे ने मेंढक को आवाज लगाते हुए पुकारा, तू कहां गया रे, देख तेरे सुख की खातिर मैं चोंच कितनी तेज करके लाया, भाले की नोक के समान, जहां भी हो जल्दी आ। मेंढक पानी के अंदर से ही टर टर करते हुए बोला, चोंच से भी तेरी बुद्धि कहीं ज्यादा मोटी है, पहले उसे तेज करके ला, फिर मुझे मारने की युक्ति सोच। कौवा मेंढक का जवाब सुनकर बड़ा लज्जित हुआ, मुंह नीचा करके वहां से उड़ गया। धैर्य और दृढ़ता के बल पर मेंढक ने सिर पर आई हुई मौत से भी अपना बचाव कर लिया।